أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سورة الأعلى مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے آٹھویں نمبر پر ہے، سورۃ التکویر کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورۃ، اور ترتیب کے اعتبار سے ستاسی نمبر پر ہے، سورۃ الطارق کے بعد ہے، ربط ما سبقہ سورت سے. گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا واکید قیدہ، یہ لوگ آپ کے خلاف تدبیر کرتے ہیں، میں آپ کے بچانے کی تدبیر کر رہا ہوں، میں عنقریب آپ کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دوں گا. تو یہاں پر ابتدا میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں سبح، جب اللہ تمہارے دشمنوں سے نمٹنے والا ہے تو تم اپنے کام کو، اپنے مشن کو جاری ساری رکھو. توحید کا مسئلہ جو ہے وہ بیان کرتے جاؤ. دوسری وجہ، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فلینظر الانسان مما خلق، پس دیکھ لے انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، انسان کی استکمال کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ کون سے کام اس طرح ہے جن کو اپنا کر یہ انسان کامل انسان بنے گا. تیسری وجہ، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، چار نمبر آیت میں ہر نفس پر ایک نگہبان مقرر ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں انہو یعلم الجہر وما یخفا, جو نگہبان ہے وہ ظاہر اور پوشیدہ سب پہ جو ہے باخبر ہے. سات نمبر آیت میں یہاں گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ, شاید ہے آسمان بارش والا. تو یہاں پر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى, بارش اللہ رب العزت برساتا ہے. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ, زمین کو اللہ پھاڑتا ہے. تو کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے؟ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى, اسے اللہ رب العزت چراگاہ کو نکالتا ہے. یہاں گزشتہ سورت کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے فرمایا انہو لقول فصل, یقیناً یہ قرآن ضرور بضرور بات ہے واضح. تو یہاں پر اللہ رب العزت 6 نمبر آیت میں فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسا, ان قریب ہم پڑھتے ہیں آپ پر قرآن, فلا تنسا, تو پس نہ چھوڑو قرآن کو. یہاں گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا انہو لقول فصل, تو یہاں پر اللہ رب العزت تسلی ذکر فرما رہے ہیں انہو یعلم الجہر وما یخفا, کہ جو آپ کی دشمنی ظاہر میں کرنے والا ہے یا پوچیدہ رکھنے والا ہے میں ان کو جانتا ہوں, تم اپنے بیان کو کرتے جاؤ. یا گزشتہ سورت میں 14 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا وما ہوا بالحزل, یہ قرآن جو ہے مذاق نہیں ہے, گپ نہیں ہے, مسخرہ جو ہے نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, قرآن کو مذاق سمجھنے والا بدبخت ہے, وہ اس سے دور ہوگا. یہاں گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا انہم یکیدون کیدا, یقیناً یہ لوگ آپ کے خلاف تدبیر کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت 16 نمبر آیت میں بیان فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا, یہ کام دنیا پرستوں کا ہوگا. یا گزشتہ سورت میں آیت نمبر 13 میں کہا انہو لقول فصل, قرآن واضح بات ہے. یہاں 10 میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں سید ذکر من یخشا, اسے نصیحت حاصل کرنے والا وہ ہوگا جس کے دل میں خوف الہی ہوگا, جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو وہ قرآن سے نصیحت کو حاصل کرے گا. یہاں گزشتہ سورت میں اللہ نے فرمایا خلق مما ان دافق, انسان کی پیدائش کا تذکرہ تھا 6 میں. یہاں پر اللہ رب العزت تفصیل ذکر فرماتے ہیں الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا, اللہ نے پیدا کیا, اعضائے بدن پر برابر کر دیا, اس کے لیے اندازہ مقرر کر دیا اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ ان کو سکھلا دیا کہ دنیا میں جو ہے تم کس طرح زندگی بسر کرو گے. یہ طریقہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بتلا دیا. یہاں گزشتہ سورت کی 13 نمبر آیت میں فرمایا انہ لقول فصل, تو یہاں پر فرماتے ہیں قد افلح من تزکا, جو قرآن کے سامنے بیٹھ گیا تو وہ کامیاب ہو گیا کیونکہ قرآن کے ذریعے سے اس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. امتیازات سورت, سورت ممتاز ہے آیت نمبر 6 پر سنقرئک فلا تنسا, ضرور بضرور یان قریب ہم پڑھتے ہیں آپ پر قرآن, فلا تنسا, پس نہ چھوڑو قرآن کو. سورۃ ممتاز ہے 8 نمبر آیت پر وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, جنت کا راستہ جو ہے تمہارے لیے آسان بنا دیں گے. سورۃ میں اللہ رب العزت استکمال انسان کا تذکرہ فرما رہے ہیں. تیسری امتیاز, گیارہ نمبر آیت, اللہ رب العزت فرماتے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, قرآن سے دور ہونے والا یہ کون ہوگا؟ بدبخت ہوگا. مقصد سورت تزہید من الدنیا وترغیب الی الآخرہ, تزہید من الدنیا وترغیب الی الآخرہ. سورت میں اللہ رب العزت دنیا کی بے رغبتی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ دنیا جو ہے آج ہے تو کل نہیں ہوگی, تم ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ نہیں ہو, دنیا ہمیشہ جو ہے آباد نہیں ہوگی. دنیا کو ضرورت سمجھو اور آخرت کو مقصد بناؤ, اور آخرت کی طرف اللہ رب العزت جو ہے وہ شوق پیدا فرما رہے ہیں. دنیا کی محبت سے جو ہے وہ دور اور آخرت کی محبت کی طرف اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں. اس صورت میں اللہ رب العزت دو مسائل ذکر فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں خالق لکل شئن ہو اللہ, پیدا کرنے والا ہر چیز کا ایک اللہ ہے, ہر چیز کو بنانے والا, ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون؟ ایک اللہ. اللہ کے سوا کوئی اور خالق نہیں ہے, پیدا کرنے والا نہیں ہے. دوسرا مسئلہ, یہ پہلا مسئلہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں 2 نمبر آیت میں الذی خلق فسوا, دوسرا مسئلہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں عالم بکل شئن ہو اللہ, ہر چیز کو جاننے والا ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. عالم الغیب ایک اللہ ہے جو ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والا ہے. مخلوقات کو جو ظاہر ہے اور مخلوقات سے جو پوشیدہ ہے ان سب کو جاننے والا ایک اللہ ہے. یہ مسئلہ اللہ رب العزت 7 نمبر آیت میں ذکر فرما رہے ہیں. اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى. یقیناً اللہ جانتا ہے ظاہر کو, وَمَا يَخْفَى اور پوشیدہ کو. اللہ رب العزت صورت میں دو مسائل ذکر فرما رہے. پہلا مسئلہ خالق لکل شئن ہو اللہ, اور دوسرا مسئلہ عالم بکل شئن ہو اللہ. اللہ رب العزت فرماتے ان دو مسائل کو مانو تو میں اس کے بدلے جو ہے تمہیں دو نعمتوں سے نوازوں گا. اس کو مان لو تو اس کے ماننے سے جو ہے میں تمہیں دو نعمتوں سے جو ہے وہ نوازوں گا. پہلا مسئلہ خالق لکل شئن ہو اللہ کو مانو کہ پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا کی تمام چیزوں میں سے سب سے بڑی نعمت تجھے عطا کر دوں گا, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى, تجھے قرآن عطا کر دوں گا. اور دوسرا مسئلہ عالم بکل شئن ہو اللہ, اس مسئلے کو مانو کہ عالم الغیب ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور غیب کو جاننے والا نہیں ہے. نہ کوئی پیر, نہ کوئی فقیر, نہ کوئی پیغمبر, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی جن غیب کو نہیں جانتا سوائے ایک اللہ کے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں دوسری نعمت آپ کو دوں گا جو آخرت کی تمام نعمتوں میں سے جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہوگی, اور وہ کیا ہے؟ جنت. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. آیت نمبر 8 میں اور روانہ کر دوں گا میں تجھ کو لِلْيُسْرَى آسان مقام کی طرف, مراد اسے جنت ہے. تو میں جنت سے نوازوں گا, تمہیں جنت عطا کر دوں گا. دو نعمت دو مسئلوں کو مانو تو دو نعمتوں سے تجھے مالا مال کر دوں گا. پہلا مسئلہ خالق لکل شئن ہو اللہ کو مانو تو تجھے قرآن عطا کر دوں گا, اور دوسرا مسئلہ عالم بکل شئن ہو اللہ کو مانو تو تجھے جو ہے کیا, تجھے جو ہے وہ جنت سے نوازوں گا. صورت میں اللہ رب العزت انسان کے استکمال کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں. صورت میں اللہ رب العزت انسان کی استکمال کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ کب جو ہے کامل انسان بنے گا. کامل اور مکمل انسان جو ہے وہ کس طرح بنا جاتا ہے, اس کے لیے 5 چیزیں جو ہے وہ ضروری ہے. استکمال انسان کے لیے 5 چیزیں ضروری ہے. پہلی بات کہ اس کو جو ہے اپنا مقصد حیات معلوم ہو. دوسری بات مقصد یہ حصول کا راستہ اسے معلوم ہو کہ مقصد کو جو ہے میں کس طرح جو ہے وہ پہنچ پاؤں گا, حاصل کر پاؤں گا. تیسری بات مقصد کے راستے میں آنے والے رکاوٹوں کو جانتا ہوں. مقصد کے راستے میں آنے والے رکاوٹ کو جو ہے وہ جانتا ہوں. اور چوتھی بات کہ اگر مقصد تک جو ہے مقصد کو میں حاصل کروں گا تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا. اور اگر مقصد کے حاصل کرنے میں میں ناکام ہوا, 5ویں بات, تو اس کا نتیجہ جو اس کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا. پانچ باتیں استکمال انسان. پہلی بات مقصد حیات، دوسرا حصول کا راستہ، تیسری بات رکاوٹ، چوتھی حاصل کرنے کے بعد نتیجہ کیا برآمد ہوگا، اور پانچویں بات جو ہے اگر مقصد کو حاصل نہ کیا گیا تو اس کا انجام کیا ہوگا. ابھی اس کے پانچ جوابات. پہلی بات، پہلا سوال مقصد حیات جو ہے وہ کیا ہے. ابتدائی آیات میں سب بحسم ربک الاعلی، اللہ کی توحید، اللہ کی پاکی بیان کرو کہ پاک جانو اللہ کو شرکاء سے، حصہ داروں سے، نائبین سے، عجز اور انکساری سے. اللہ کو ذات اور صفات میں جو ہے وہ تن تنہا مانو، ذات میں بھی جو ہے شرکاء سے پاک مانو، اور صفات میں بھی اللہ سے شرکاء سے اللہ کو پاک مانو. یہ ہے مقصد حیات پہلی آیت میں. دوسری بات، مقصد کے حصول کا راستہ قرآن آیت نمبر 6، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. مقصد کو تم کس طرح جو ہے وہ حاصل کرو گے؟ قرآن کے سامنے بیٹھو، قرآن پہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو. اس راستے میں جو ہے وہ رکاوٹ کیا ہوگی؟ دنیا. کیا چیز ہوگی؟ دنیا. آیت نمبر 16 میں بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگانی کو آخرت پر. یہ رکاوٹ ہے، دنیا کیا ہے؟ یہ رکاوٹ بنتی ہے قرآن کے راستے میں. سیدھا سادہ جو ہے وہ بندہ آ جاتا ہے، بعد میں جو ہے آپ کو معلوم کہاں گیا، وہ کہیں جو ہے وہ جاب کر شروع کر دی، نیا کام جو ہے وہ ڈھونڈ لیا، نئی ڈیوٹی جو ہے وہ شروع کر دی. تو کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ دنیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا. چھوٹی چیز، مقصد کو پانے کے بعد جو ہے وہ کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ ایک آدمی نے اپنی زندگی کی حیات مقصد کو جو ہے وہ پا لیا تو کیا نتیجہ جو ہے وہ برآمد ہوگا؟ آیت نمبر 8، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اللہ اس کو جنت سے نوازے گا. اور پانچویں بات، اگر مقصد کے حصول میں ناکام ہوا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم. 12 نمبر آیت، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، وہ کہ جو داخل کیا جائے گا آگ بڑی میں. وہ جو داخل کیا جائے گا آگ بڑی میں، اگر مقصد میں ناکام ہوا تو جہنم مقدر بنی، مقصد کو حاصل کر دیا تو جنت والا بن گیا. رکاوٹ کیا؟ دنیا. اصول کا راستہ قرآن، مقصد حیات توحید. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. توحید ہے نا، ایک اللہ کی پرستش، ایک اللہ کی پوجا. اسی وجہ سے اللہ نے تخلیق کیا ہے انسان اور جنات کو، صرف اپنی پرستش کے لیے، عبادت کے لیے. توحید ہے وہ. تو اس صورت میں اللہ رب العزت استکمال انسان کا تذکرہ فرما رہے ہیں. ایک روایت کے اندر ہے کہ یہ صورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی پسند تھی. عیدین میں بھی جو ہے اکثر اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو رکعت میں، پہلی رکعت میں یہ سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں جو ہے سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، یہ جو سات والی صورت. اور ایک روایت کے روح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کی نماز میں بھی اکثر اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کو جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ کیا یہ طریقہ تھا، کیونکہ اس میں جو ہے وہ کتنے اچھے اچھے جو اچھی اچھی باتیں اللہ نے ہمارے سامنے جو ہے وہ ذکر کی ہے. کامل بننا چاہتے ہو تو اس طرح کامل بنو گے. جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو وہ بھی بتا دیا. تو اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں تزہید من الدنیا و ترغیب الالآخرہ, دنیا سے بے رغبتی آخرت کی طرف جو ہے وہ شوق, اللہ رب العزت ذکر فرما رہے اس صورت میں. یہاں سے قرآن کا جو آخری حصہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ سبا سے, تو اس کا جو ہے گیارہواں باب شروع ہو رہا ہے. اس گیارہویں باب میں ہم پڑھیں گے چھ سورتیں. سورۃ الاعلیٰ, سورۃ الغاشیہ, سورۃ الفجر, سورۃ البلد, سورۃ الشمس اور سورۃ اللیل. یہ چھ سورتیں جو ہے ہم پڑھیں گے, یہ گیارہواں باب ہے. اور اس کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے, ان چھ سورتوں کا تزہید من الدنیا و ترغیب الالآخرہ. اور باتیں بھی ذکر ہوگی ہر سورت میں, جس طرح میں نے اس سورت کے بارے میں بتایا, مگر ہوگی بنیادی جو مقصد ہوگی وہ کیا ہے, تزہید من الدنیا و ترغیب الالآخرہ. یہ گیارہواں باب جو ہے ہم شروع کر رہے ہیں. سبح اسم ربک الاعلی, پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی, الاعلی جو بہت بلند ہے. پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی, الاعلی جو بہت بلند ہے. سبح اسم ربک, یا اسم بمانی جو ہے, اسم بمانی نام یا اسم مسمع, مراد اس سے جو ہے وہ ذات خداوندی ہے. مراد اس سے کیا, ذات خداوندی جو ہے اس سے مراد ہے. جس طرح آپ نے جو ہے وہ پڑھا تسورہ رحمان کی آخر میں, تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, تو وہاں پر بھی اسم سے مراد جو ہے وہ ذات تھا. یعنی کہ خیر و برکت ڈالنے والا ہے نام تمہارے پروردی, نام نہیں ذات. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت بیان فرماتے سبح اسم ربک الاعلی, پاک ہی بیان کر اپنے رب کے نام کی, اپنے رب کے ذات کی, الاعلی جو بہت بلند ہے. الاعلی بہت بلند ہے, مخلوقات سے جو ہے وہ بلند ہے. مخلوقات کے پاس جو ہے ان کو نہ لا, اس کے لیے مخلوق کی صفات جو ہے وہ بیان نہ کر. مخلوقات سے بہت اوپر ہے, بہت اونچا ہے, بہت بلند والا ہے. مخلوقات کی صفات ان کے لیے جو ہے وہ بیان نہ کر کہ کبھی جو ہے اسے جج بنا رہے ہو, کبھی اسے جو ہے وہ بادشاہ بنا رہے ہو دنیاوی, اور کبھی اسے جو ہے وہ چھت بنا رہے ہو کہ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی ضروری ہے. بادشاہ کے پاس جاؤ گے تو وزیر, اور اسی طرح جو ہے جج کے پاس جو ہے وہ جاؤ گے وکیل کے ذریعے سے, تو اس سے بادشاہ وکیل یہ چیزیں نہ بناؤ. اللہ کیا ہے, الاعلی بہت بلند ہے, بہت بلند بالا ہے. اسی طرح اس اونچے ذات, اس بلند بالا ذات کی اونچی اونچی جو صفات ہے اس کو مخلوق کے لیے جو ہے وہ بیان نہ کرو. کسی اور کو عالم الغیب نہ جانو, کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا جو ہے وہ نہ جانو, کسی اور کو اولاد کا دینے والا بیماریوں کا ٹھیک کرنے والا جو ہے وہ نہ جانو, کسی اور کے لیے جو ہے وہ نظر نیاز نہ دو, کسی اور کے سامنے جو ہے وہ جھکو نہیں, کسی اور کے در کا جو ہے وہ طواف نہ کرو. اور اللہ رب العزت فرماتے سبح, پاکی بیان کرو, سبحان اللہ ہم ما یصفون, سبحان اللہ ہم ما یشرکون. پاک ہے اللہ اس سے جو لوگ اس کے لیے بیان کرتے ہیں, پاک ہے اللہ اس سے کہ لوگ اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں. یہ اولاد کا ذمہ دار, یہ کشتی پار لگانے والا ہے, یہ کوٹی قسمتیں جو ہے وہ کھڑی کرنے والا ہے, یہ جو ہے اولاد دینے والا ہے, یہ خزانوں کا دینے والا ہے, یہ غریبوں کو نوازنے والا ہے, تو اللہ رب العزت ان باتوں سے پاک ہے. تو سبحان اللہ ہم مایوشرکون, سبحان اللہ ہم مایوسفون, اسی طرح پاک ہے اللہ عجز اور انکساری سے. نہ اللہ میں مستقل عجز ہے اور نہ اللہ میں جو ہے وہ عارضی عجز ہے, اللہ ان باتوں سے جو ہے وہ پاک ہے. تسبح اسم ربک الاعلی الذی, صفات سن لیجئے, الذی خلق فسوا, وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے مخلوقات, فسوا پس برابر کیا ہے ان کو اعضائے بدن پر, یہ پہلی صفت. دلائل عقلیہ بہت بلند و بالا ہے, کیوں؟ صفات ان کی جو ہے وہ ایسی ہے کہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی, خالق وہ ہے, اس کے سوا جو ہے کوئی اور خالق نہیں ہے, پیدا کرنے والا وہ ہے, اس کے سوا جو ہے کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں. تو جب خالق ایک ہے تو اختیار رکھنے والا بھی ایک ہے, جب باقی سارے مخلوق ہے تو مخلوق نام ہے عجز اور انکساری کا, مخلوق نام ہے کیا؟ عجز اور انکساری کا. تو اللہ کے سوا کوئی اور خالق نہیں, تو اللہ کے سوا کوئی اور اختیار رکھنے والا متصرف نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی خلق فسوا, اللہ نے جو ہے ہر چیز کو جو ہے اعضاء بدن پر برابر کر دیا ہے. جب آپ تفسیر نہیں لکھیں گے تو معنی بھی نہیں لکھ سکیں گے. آج آپ کو یہ بتا دوں, اسی طرح تیز میں پڑھوں گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی, تفسیر کی سمجھ آئے گی مگر معنی کی نہیں آئے گی آپ کو, کیونکہ میں آپ کو کہتا ہوں تم اپنی ایٹیٹیوڈ کو جو ہے تبدیل کرو, مگر آپ تبدیل نہیں کر رہے ہیں, صرف جو ہے وہ معنی کی طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں. بھائی کی تشریح میں کہتا ہوں آپ کو پڑی رہتی ہے کہ کب اس کی زبان سے جو ہے وہ ترجمہ نکلے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں برابر کیا ہے اللہ نے ہر چیز کو جو ہے وہ اعضاء بدن پر, جس کی جو ہے جس کو کیا جس کی ضرورت تھی اللہ نے ان کو جو ہے ویسے آزاد سے جو ہے وہ نوازا, جس کی ضرورت جو ہے وہ زیادہ تھی اللہ نے دو دیے, جس کی ضرورت کم تھی اللہ نے جو ہے وہ کیا وہ ایک ایک دیا ہے. پرندوں کے لیے, جانوروں کے لیے, انسانوں کے لیے کوئی کمی نہیں ہے کسی میں, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں میں جو ہے یہ چیز جو ہے وہ کم ہے, اللہ نے اس کا حساب جو ہے وہ برابر کر دیا ہے. اسی طرح جو ہے اگلی دلیل, والذی قدر فہدا, وہ ذات جس نے اندازہ کیا ہے پس راستہ جو ہے وہ دکھلایا ہے گزران کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ نے اندازہ جو ہے وہ مقرر کیا, کس چیز کا اندازہ مقرر کیا ہے؟ اس کی عمر کا, اس کی رزق کا, اس کی شقاوت, اس کی سعادت کا, اس کی عمر کا, اسی طرح جو ہے اس کی رزق کا. حدیث میں ہے کہ 50,000 سال پہلے کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العزت نے قلم کو جو ہے وہ پیدا کیا اور قلم کو جو ہے وہ حکم دیا کہ لکھو, تو قلم نے جو ہے وہ سب کچھ لکھ دیا, اللہ کے حکم سے جو ہے وہ سب کچھ لکھ دیا. کیا ہوگا؟ یہ سب چیزیں جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ قلم نے لکھی ہے. ہر ایک آدمی کی جو ہے وہ عمر, اس کی رزق, اس کی شقاوت, اس کی سعادت, یہ سب چیزیں جو ہے اللہ نے جو ہے وہ پہلے سے مینشن کی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے قدرا کے یہی معنی ہے, اور اللہ کا اندازہ جو ہے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, اللہ کا اندازہ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا کہ اللہ نے عمر جو ہے وہ 50 سال لکھی ہے اور کوئی اس میں جو ہے وہ 55 سال تک بڑھا دے یا کم کر دے, 45 پہ لے آئے. اللہ نے عمر جتنی مقرر, اللہ نے رزق جتنی مقرر کی ہے تو اس میں جو ہے کوئی اضافہ نہیں کر سکتا, اس میں جو ہے کوئی کمی نہیں کر سکتا. اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے فہدا, ہدا کے معنی کیا ہے؟ اللہ نے جو ہے اگر لفظی معنی تم کرو فہدا, اللہ نے ہدایت کر دی ہے اسے, تو یہاں پر انسان کا تو صرف تذکرہ نہیں ہے نا, یہاں پر تو اللہ جو ہے وہ نفس مخلوقات کا جو ہے وہ تذکرہ کر رہے ہیں. اس سے تو مراد کتے بھی ہیں, خنزیر بھی ہیں, ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی ہیں, تو کیا سب کو اللہ نے ہدایت کر دی ہے؟ کیا سب کو اللہ نے جو ہے وہ ہدایت کی ہے؟ کتوں کو بھی جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہدایت کر دی, خنزیروں کو بھی جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہدایت کر دی, تو ان کے پاس اللہ نے کون سی کتاب اور کون سے پیغمبر جو ہے وہ بھیجا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ہدایت سے جو ہے یہاں پر کیا مراد ہے؟ ہدایت عامہ جو ہے یہاں پر مراد ہے. ہدایت کے جو چار مراتب ہم نے پڑھے تھے اہدن الصراط المستقیم میں, تو اس میں جو پہلا مرتبہ ہے ہدایت عامہ, جس سے مراد کیا ہے زندگی گزارنے کا ڈھنگ, زندگی گزارنے کا طریقہ, گزران کا طریقہ کہ دنیا میں تم زندگی کس طرح بسر کرو گے. یہ اللہ نے پرندوں کو بھی سکھلایا, حیوانات کو بھی سکھلایا, وحشی جانوروں کو بھی سکھلایا. اسی طرح جو ہے وہ دریا میں رہنے والے آبی جو مخلوقات ہے آبی ان کو بھی جو ہے وہ سکھلایا, انسانوں کو بھی سکھلایا, جنات کو بھی سکھلایا, ان تمام چیزوں کو سکھلایا کہ تم جو ہے وہ زندگی کس طرح بسر کرو گے. ہر کسی کو اللہ نے جو ہے وہ زندگی کا جو ہے وہ طریقہ بتلایا ہے. جنگل میں گائے بھینس کا بچہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے تو فوراً جو ہے وہ ماں کی چھاتی کی طرف جو ہے وہ لپک جاتا ہے. اس کو کس نے بتا دیا کہ یہاں پر تمہارا خوراک ہے؟ پرندہ درخت کے ان شاخوں پہ جو ہے وہ گھونسلہ بناتا ہے جو پتلی ہوتی ہے, موٹی نہیں ہوتی. کیوں؟ کس نے اس کو بتا دیا کہ ویسے نہ ہو کہ بلی آ کر جو ہے تمہارے بچوں کو جو ہے وہ کھا نہ لے؟ کس نے بتلا دیا اس کو؟ چونٹی اپنے لیے جو بل بناتی ہے تو اس میں جو ہے وہ ایسے انداز سے وہ بل بناتی ہے اپنے لیے کہ اگر ایک مہینے مسلسل بارش بھی ہو جائے اس میں بارش کا ایک قطرہ اندر نہیں داخل ہوگا. کس نے اس کو بتلا دیا؟ اسی طرح جو ہے بطخ کے بچوں کو آپ دیکھ لیجئے, انڈے سے برآمد ہوئے اور ان کو تیرنا آتا ہے. تقریباً ہر جانور کو جو ہے وہ تیرنا آتا ہے, تقریباً ہر جانور کو جو ہے وہ کیا تیرنا آتا ہے. انسان تیرنا سیکھتا ہے اور جانوروں کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ پہلے سے تیرنا سکھایا ہے. کوئی اسکول نہیں ان کے لیے. ہر جانور کو جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ کیا ان کو تیرنا آتا ہے. یہ کس نے اس کو سکھلایا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے طریقہ گزران کہ دنیا میں جو ہے تم زندگی جو ہے وہ کس طرح بسر کرو گے. تو ہدایت سے یہاں پر مراد جو ہے پہلا مرتبہ ہدایت کا. اور اسے علامہ امام اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المفردات کے اندر جو ہے وہ ذکر فرماتے ہدایت کے چار مرتبے. تو یہ جو ہے پہلا مرتبہ جو ہے وہ ذکر کر گئے ہیں. وہ تو اللہ رب العزت فرماتے راستہ اللہ نے جو ہے وہ سکھلا دیا ہے بیان کا, یعنی گزران کا, کس طرح جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ زندگی گزارو. والذی وہ ذات اخرج المرعا جس نے نکالی ہے المرعا چراگاہ. گزشتہ سورت میں کہا والذی والسماء ذات الرجع آسمان سے بارش برسانے والا, والسماء والارض ذات الصدع اور زمین پھٹنے والا. تو جب زمین پھٹ جاتی ہے تو کیا برآمد ہوتا ہے؟ یہاں پر فرمایا المرعا چراگاہ, چراگاہ چرنے کی جگہ. چراگاہ سے مراد کیا؟ چرنے کی جگہ. گاؤ بل فارسی میں کیا ہے؟ گاؤ بل. گاؤ بل کے معنی کیا؟ بھیڑ بکری گائے وغیرہ ان کے چرنے کی جگہ. گاؤ بل جس طرح یہ کابل ہے, یہ اصل میں گاؤ بل تھا, یہ بڑا جو ہے وہ سرسبز علاقہ تھا. جب صحابہ کرام جو ہے یہاں پر آئے تو عربی کے اندر گاپ نہیں ہے, وہ کاپ پڑتے ہیں, تو انہوں نے گاؤ بل بنایا. تو بعد میں جو ہے یہ لفظ بگڑتا بگڑتا جو ہے یہ کابل بن گیا, شارٹ بن گیا. الفاظ میں جو ہے وہ یہ جو چیزیں ہیں ناموں میں اختصار ہوتا ہے, تو کابل جو ہے وہ بن گیا. اصل میں یہ گاؤ بل ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے والذی اخرج المرعا فجعلہ غصاء احوا, پس بنا دیتا ہے اللہ اس کو خس و خاشاک انتہائی سیاہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب بارش برستی ہے ان سبزہ پہ اس چراگاہ پر تو کیا اس سے جو ہے وہ برآمد ہوتا ہے چارہ جو ہے وہ تو اس چارے سے جو ہے وہ کیا وہ سبزہ وہ چارہ اس پہ جب بارش بر اس پہ جو ہے وہ کیا اس کو اللہ رب العزت پہلے سوکھا کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے خشک کر دیتا ہے سوکھ دیتا ہے اللہ رب العزت اس کو اس کو عربی میں غصا کہتے ہیں کیا کہتے اس کو غصا خس و خاشاک اور اس کے بعد جب اس پر بارش جو ہے وہ برستی ہے مزید تو کیا بن جاتی ہے وہ احوا بن جاتی ہے احوا کے معنی انتہائی سیاہ یعنی وہ کالی بن جاتی ہے وہ چارہ وہ سیاہ بن جاتا ہے وہ کالا بن جاتا ہے دیکھا ہے کبھی وہ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کو سبز کرنے والا بھی اللہ تھا اس کو سوکھنے والا بھی اللہ تھا اس کو تر رکھنے والا بھی اللہ سوکھنے والا بھی اللہ اور اس کو جو ہے وہ کالا بنانے والا کون ایک اللہ تھا سنقرئک فلا تنسا ان قریب ہم پڑھیں گے آپ پر قرآن فلا تنسا پس نچوڑو قرآن کو سنقرئک سین جو ہے یہ سرات کے لیے بھی ہے اور سین جو ہے یہ تاکید کے لیے بھی جو ہے وہ کلام عرب میں استعمال ہوتا ہے سین سرات کے لیے بھی آتا ہے اور اسی طرح جو ہے سین یہ تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جب یہ تاکید کے لیے ہوگا تو معنی جو ہے وہ اس طرح بنے گا سنقرئک ضرور بضرور پڑھیں گے ہم آپ پر قرآن اور جب یہ سرات کے لیے بنے گا تو سنقرئک ان قریب ہم پڑھیں گے آپ پر قرآن فلا تنسا تو پس نہ چھوڑو قرآن کو لفظی معنی فلا تنسا پس نہ بھولنا قرآن کو تو کیا پیغمبر قرآن کو بھول رہا تھا یا بھولنے والا تھا کیا یہ قرآن بھولنے کی چیز ہے کہ اس کو کوئی جو ہے وہ بھول جائے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اور امام نصفی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ معنی ذکر فرماتے ہیں فلا تنسا فلا تترک کیا معنی کرتے ہیں فلا تنسا فلا تترک پس نہ چھوڑو قرآن کو نسیان بمانی ترک ہے نسیان بمانی بھولنا نہیں ہے کہ نہ بھولو اس کو بلکہ کیا جب ایک آدمی سے کوئی چیز بھول جاتی ہے تو رہ جاتی ہے گھر میں جو ہے وہ موبائل چارج پہ لگا ہے آدمی سے جو ہے موبائل بھول گیا تو بھولنے کا نتیجہ کیا برآمد ہوا چھوڑ جاتا ہے اس کو راستے میں رہ جاتا ہے تو راستے میں اس کو یاد پڑتا ہے کہ موبائل تو رہ گیا گھر میں تو کس وجہ سے جو ہے وہ رہ گیا یا بھولنے کی وجہ سے جو ہے وہ رہ گیا تو نسیان کا حاصل یہاں پر مراد ہے فلا تنسا یعنی کیا فلا تترک پس ترک نہ کرو قرآن کو چھوڑو نہ قرآن کو حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بخاری کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی شب جو ہے اوپر تشریف لے گئے اور اللہ نے ان کو برزخ کے کچھ نظارے جو ہے وہ دکھلا دیے تو اس میں جو ہے ایک بات جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی کو جو ہے میں نے دیکھا کہ زمین پر جو ہے اس کو لٹایا گیا ہے اور دوسرا جو ہے وہ بھاری پتھر اٹھا کر اس کے سر کو جو ہے وہ کچل رہا ہے اور جب بھاری پتھر اٹھا کر اس کے سر کو جو ہے وہ کچل رہا ہے تو پتھر اس سے جو ہے وہ لڑک کر دور گر جاتا ہے یہ آدمی اس پتھر کو اٹھانے کے لیے چلا جاتا ہے جب واپس آ جاتا ہے تو اس آدمی کا سر دوبارہ جو ہے وہ سالم ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ اس پتھر کو اٹھا کر جو ہے اس کے سر پر جو ہے وہ مار دیتا ہے اور دوبارہ پتھر جو ہے وہ لڑک جاتا ہے اور یہ سلسلہ تا قیامت جو ہے وہ چلتا رہے گا تا قیامت یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا یہ صرف برزخ کی سزا ہے کس کی سزا ہے برزخ یعنی قبر کی سزا ہے نبی علیہ السلام نے سوال کیا کون ہے یہ تو جواب دیا گیا یہ وہ آدمی تھا جس نے قرآن کو پڑھا تھا اور اس کو چھوڑ دیا تھا قرآن کی اہمیت تمہیں معلوم ہو گئی ابھی تم عام لوگ نہیں ہو کہ تم بہانہ بناؤ کہ مجھے جو ہے وہ فرصت نہیں ملتی کام زیادہ ہے نوکری جو ہے وہ لگ گئی ہے یا فلاں جو ہے وہ تم بہانہ بناؤ کسی اور چیز کا جو ہے تم بہانہ بناؤ اور قرآن کو چھوڑ دو تو یاد رکھیے یہ تمہارے صرف برزخ کی سزا ہوگی کیا ہوگی یہ صرف جو ہے وہ برزخ کی سزا ہوگی اور جو اس کے بعد جو سزا ہوگی اس سے تو قرآن خاموش ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ کیا سزا ملے گا جس کو پتہ چل گیا کہ قرآن کی اہمیت ان کو معلوم ہو گیا اور اس نے قرآن کو چھوڑ دیا. تو اللہ تو یہ نہیں کہ تم کہو کہ بس یو پھر ہم ختم خلاص کو بس ہو گنو پارا ہوں. نہیں نہیں, ابھی تو تم بڑھتی ہو گئے. ابھی تم کیا, ابھی تو تم بڑھتی ہو گئے. پڑھے تو تم 14-15 سال ہو, دنیاوی سبق سیکھنے کے لیے جو ہے 15-14 سال, اسی طرح 16 سال, کوئی زیادہ پڑھائے کوئی تھوڑا پڑھائے. اور قرآن صرف 3-3.5 سال پڑھ کر جو ہے وہ تک گئے. وہاں پر کلاس میں 5-6 گھنٹے گزارتے ہو, یہاں پر ہمارے سامنے جو ہے وہ قرآن کے کلاس میں جو ہے 1 گھنٹہ گزارتے ہو. تو اگر اس ترتیب سے جو ہے ہم چلے جائے پھر تو آپ کی تقریباً 60 سال اس میں گزرنی چاہیے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ پھر تو آپ کی جو ہے وہ کیا پوری عمر اس میں جو ہے وہ صرف ہونی چاہیے کہ اس کا حصہ جو ہے وہ برابر کرنا ہے. کہ 15 سال پڑھے ہوں تو روزانہ 5 گھنٹے پڑھے ہو, تو یہاں پر تو تم کیا روزانہ 1 گھنٹے پڑھ رہے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے سنقرئو کا, ضرور بضرور پڑھیں گے ہم آپ پر قرآن, فلا تنسا, پس نہ چھوڑو قرآن کو, الا ما شاء اللہ, مگر وہ جو چاہے اللہ. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد نسخہ ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ نسخہ اس سے مراد ہے کہ وہ جو اللہ آپ سے جو ہے وہ بلا دے, یہاں جس کے چھوڑنے کا اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہیں حکم دے کہ اس کو چھوڑ دو. جس سے مراد جو ہے وہ کیا؟ نسخہ. ما ننسخ من آیات او ننسہا نعت بخیر منہا او مثلہا. سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ جس کو اللہ منسوخ کر دے اپنے حکم سے تو اللہ کا اختیار ہے, اس کے بدلے جو ہے آپ کو نیا حکم آئے گا. جو پہلے جتنے اجر و ثواب میں برابر ہوگا مگر کرنے کے اعتبار سے آسان ہوگا. سمجھ آگے کی لی آگئی؟ تو الا ما شاء اللہ میں نسخہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. انہ یعلم الجہر وما یخفا, یقیناً اللہ جانتا ہے ظاہر مخلوقات کے ظاہر کو, وما یخفا, اور مخلوقات کے پوشیدہ کو. یہ مخلوقات کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ اللہ کے سامنے تو ہر چیز جو ہے وہ ظاہر ہے. کوئی چیز تو مخلوق سے جو ہے وہ مخلوق سے تو پوشیدہ ہو سکتی ہے مگر خالق سے تو کوئی چیز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے. اللہ کے سامنے تو ہر چیز ظاہر ہے, کوئی پوشیدہ نہیں ہے. تو اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ تو میں نے جو ہے اشکال معنی میں جو ہے وہ دور کر دیا. میں نے اشکال جو ہے وہ کیا معنی میں جو ہے وہ دور کر دیا. جو اردو کا ترجمہ پڑھنے والے وہ کیا معنی کریں گے؟ یہی کریں گے نا کہ یقیناً اللہ جانتا ہے ظاہر اور پوشیدہ کو. تو ظاہر تو چلو ٹھیک ہو گیا, کیا اللہ سے بھی کوئی پوشیدہ چیز ہوتی ہے؟ کیا جواب دو گے اردو کا ترجمہ پڑھنے والوں؟ کیا جواب دو گے تم؟ ہاں, کیا اللہ سے کیا کوئی چیز جو ہے وہ پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ اللہ کے سامنے تو ہر چیز ظاہر ہے. تو اس سے جو ہے وہ کیا مراد ہے؟ تو مراد اللہ رب العزت جو غیب اور شہادت کی بات کیا کرتے ہیں, یا جہر اور اخفاء کا تذکرہ فرماتے ہیں, تو مراد اس سے جو ہے وہ کیا ہے؟ مراد اس سے جو ہے مخلوقات کے اعتبار سے جو ہے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ کوئی کچھ چیزیں جو ہے مخلوقات کو ظاہر ہوتی ہے, کچھ ان سے پوشیدہ ہوتی ہے. تو مخلوقات پوشیدہ کو نہیں جانتا, ظاہر کو جانتا ہے, اور اللہ مخلوقات کے ظاہر اور مخلوقات کے پوشیدہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ یعلم الجہر وما یخفا. اسی طرح جو ہے جہر, باتوں میں بھی جہر, میں جہر سے لگا ہوں, تیز بول رہا ہوں, وما یخفا, اور تمہارے تم جو ہے کبھی کبھی جو پس پس کرتے ہو, تو یہ یخفا میں مجھے تو سمجھ نہیں آتی آپ کیا کہہ رہے ہیں, مجھے لکما دے رہے ہیں یا میری بات کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مجھے پتا نہیں ہوتا. تو یہ اخفا یخفا ہے. اور کبھی جو ہے وہ کاموں میں بھی جو ہے یہ دو چیزیں ہیں, جہر اور اخفا کاموں میں بھی ہے. کچھ کام جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کیے جاتے ہیں اس کو جہر کہتے ہیں, جہریا, اور کچھ کام جو ہے وہ کیا خفیہ کیے جاتے ہیں. کیا کیے جاتے ہیں؟ خفیہ کیے جاتے ہیں, لوگوں سے جو ہے وہ چھپ کر کام کیا جاتا ہے. تو اللہ ان دونوں کو جو ہے وہ جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, اور روانہ کریں گے ہم آپ کو لِلْيُسْرَى, آسان مقام کی طرف. بشارت ہے روانہ کر دیں گے ہم آپ کو لیل یسرا آسان مقام کی طرف, وانویس سے رکا سیر سے ہے روانہ کرنا. جس طرح آپ نے پڑھا تھا وسیرت الجبال, روانہ کیے جائیں گے پہاڑ, تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ونویس سے رکا روانہ کر دیں گے ہم آپ کو لیل یسرا آسان مقام کی طرف. کس مقام کی طرف؟ آسان مقام کی طرف. مراد اس سے جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے. اور اس کو آسان مقام اسی وجہ سے جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس راستے پہ چل کر جو ہے اس کو حاصل کیا جاتا ہے تو وہ راستہ کیا ہے؟ وہ انتہائی آسان ہے. اور وہ کیا ہے؟ دین اسلام کا راستہ. قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے, اللہ تم پر سختی نہیں کرتا. قرآن کو اللہ نے آسان بنا دیا ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے الدین یسر, دین آسان ہے, دین میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے. کیا معنی دین آسان ہے؟ جو تمہاری مرضی ہے اس کو کرو. کچھ لوگ کہتے ہیں جو ہماری مرضی وہ کریں گے. یہ دین جو ہے مولویوں نے گران کیا ہے, مشکل کیا ہے. یہ بات بھی نہیں ہے, یہ بات بھی نہیں ہے, یہ غلط تعبیر ہے اس روایت کی کہ جو تمہاری مرضی ہے اس کو کرو. اور اس دین کو جو ہے وہ مولویوں نے جو ہے مشکل بنا دیا ہے. نہیں, جو تمہاری مرضی ہو, جو تمہارے خواہش کے مطابق ہو, وہی دین ہے, اس کو کرو. مگر جو مولوی کہتے ہیں اس طرح کرو اس طرح کرو, نہیں نہیں نہیں, نہیں. دین آسان ہے یار, اس میں اتنے لانجے نہیں ہے. تو یہ بات بھی نہیں ہے جی, یہ غلط تعبیر ہو, یہ شیطانی تعبیر ہے. اصل میں روایت کا معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ الدین یوسف, دین آسان ہے. جب تم دین کے دائرے میں زندگی بسر کرو گے تو تمہاری دنیاوی زندگی آسانی کے ساتھ گزرے گی. تمہاری کیا گزرے گی؟ دنیاوی زندگی جو ہے وہ تمہاری آسانی کے ساتھ گزرے گی. اور اگر تم دین کے دائرے سے باہر نکلو گے, رسومات اور رواج کو جو ہے وہ اس کے پیچھے چلو گے, سنت کو جو ہے تم چھوڑو گے, اللہ کے حکم کو جو ہے وہ تم چھوڑو گے, تو تمہاری دنیاوی زندگی جو ہے وہ مشکلات اور مصائب کا شکار ہوگی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اس سے مراد یہ مراد نہیں ہے کہ بس دین جو ہے وہ کیا, جو تمہارے خواہش کے مطابق ہے اس کو کرو. اور یہ چیزیں کہ یہ فلاں کام کرو فلاں کام کرو فلاں, یہ جو ہے مولوی نے کہا نماز پڑھو, یہ صدقہ دو خیرات کرو, یہ ویسے جو ہے باتیں ہیں. یہ جو ہے انجی لگائے انجی گلا کر دیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وانویس سے رکا لیل یسرا, روان کر دیں گے ہم آپ کو, روانہ کر دیں گے ہم آپ کو لیل یسرا آسان مقام کی طرف. اور جنت کو اللہ نے یسرا کیوں کہا؟ کہ جس کے حصول کا جو راستہ ہے وہ بڑا آسان ہے, وہ کٹھن نہیں ہے, وہ مشکل نہیں ہے. مگر افسوس یہ کہ ہم نے اس کو جانا نہیں ہے, اس کو پہچانا نہیں ہے, اس راستے کو. ہمارے لیے تو مولویوں نے جو ہے وہ موڑ بنائے ہیں, پیروں نے جو ہے ہمارے لیے پاٹک بنائے ہیں, اس پاٹک کے تھرو جاؤ گے, اس موڑ کے تھرو جاؤ گے. سجادے ہمارے لیے جو ہے آستانے بنائے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں, ونویس سے رکل یسرا, روانہ کر دیں گے ہم آپ کو لل یسرا, جنت کی طرف, آسان مقام کی طرف. روانہ کر دیں گے ہم آپ کو آسان مقام کی طرف. یا اسی طرح ونویس سے رکا, آسان بنا دیں, آسان چلا دیں گے ہم آپ کو لل یسرا, آسان مقام کی طرف. دوسری معنی یہ بھی کرتے ہیں. تو مراد اس سے جو ہے وہ کیا ہوگا؟ کہ اللہ تمہارے لیے دین کے ہر کام کو آسان بنا دے گا. اللہ جو ہے وہ کیا, دین کا ہر کام تمہارے لیے آسان بنا دے گا. صبح نماز کے لیے اٹھنا, رات کو تہجد کے لیے جو ہے وہ پڑھنا, گرم بسترے کے جو ہے وہ چھوڑنا, ٹھنڈے پانی سے جو ہے وہ کیا وضو بنانا, یہ سب چیزیں آسان ہو جائے گی. قرآن کے سامنے جو ہے وہ زمین, ٹنڈی زمین پر جو ہے وہ بیٹھنا, اور اسی طرح جو ہے خواہشات کو جو ہے وہ دبانا, یہ سب چیزیں تمہارے لیے آسان بن جائے گی جب تمہیں اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا کرے, وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. جب تمہارے لیے اللہ جنت کا جو ہے وہ فیصلہ کر دے تو دین کے کام تمہارے لیے آسان بنا دے گا, کوئی مشکل نہیں ہوگی. پھر بہانا بھی نہیں آئے گا, کوئی اور چیز بھی نہیں آئے گی, استاد کی ڈانٹ بھی نہیں آئے گی, اور بس بات ختم. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فذکر ان نفعات الذکر, ترغیب للقرآن, ترغیب تبلیغ. فذکر ترغیب تبلیغ ہو رہی ہے, شوق پیدا کی جا رہی ہے بیان کی طرف. فذکر بس نصیحت کرو قرآن کے ذریعے سے. ان نفعات الذکر, اگر فائدہ پہنچائے نصیحت کرنا یا نہ پہنچائے فائدہ. اللہ رب العزت فرماتے فذکر, پس فائدہ پہنچاؤ, پس نصیحت کرو, پس پند کرو. فذکر پس نصیحت کرو کس کے ذریعے سے؟ ہاں کس کے ذریعے سے جناب؟ اچھا لوگ تو کسی اور چیزوں کے ذریعے سے جو ہے وہ نصیحت کر رہے ہیں, مولوی کی کتاب کے ذریعے سے, پیر کی کتاب کے ذریعے سے, وہ تو اور کتابوں کو جو ہے وہ اٹھا کر لوگوں کو نصیحت کرنے والے ہیں, مگر قرآن نے کیا بتلا دی؟ یہ قرآن کا لفظ تم نے اپنی طرف سے لگایا ہے, قرآن کا ہے, قرآن کا ہے. نہیں فذکر نصیحت کرو قرآن, اللہ رب العزت فرماتے فذکر نصیحت کرو. آپ نے کہا نصیحت کرو قرآن کے ذریعے سے, تو قرآن تو ایکسٹرا ہوا, یہ تو بات بڑھ گئی. بات بڑھ گئی نا, اعتراض کرنے والا تو اعتراض کر جائے گا تو یہ پکی رزان نہ ٹکی ہوئی جیسے ہوئی کہتے نا بھائی مانے پکی دزان نہ رو بایسی خصوصا صفا مانا وہ جہر و اخفا خکارا و پٹا دو پکی و مخلوقات ہم رہا واسطے دزانے پکی ٹکی روخ کر اسان خبر ہو جہر کارا او داریں گے یخفا پٹا دو پکی مخلوقات ہم رہو دادی تا تحریف ہوئی کہنا سمجھ آگئے کی نہیں آگئے. ہمارے علاقے میں ایک مولوی صاحب تھا, ابھی تو جا چکے ہیں پتہ چل جائے اسے. تو وہ جو ہے جب میں درس کیا کرتا تھا تو تقریباً ان کے علاقے میں ان کا بھتیجا جو ہے وہ مولوی تھا, تو ان کے علاقے سے جو ہے میرے درس میں لوگ آیا کرتے تھے. تو مولوی کو بتا دیا کہ تم تو درس پڑھاتے ہو مگر تمہارے سامنے تو ترجمے کا قرآن پڑھا ہے, اور وہ تو سادہ سے پڑھاتا ہے, اپنے ساتھ قرآن کو بھی نہیں لاتا. ہمارے علاقے میں یا ہمارے گھر میں جو قرآن ہوتا ہے وہ لا کر ہم اس کے سامنے رکھ دیتے, جیسا آپ کے یہاں ہے اس میں کچھ لکھا بھی نہیں ہوتا, وہ پڑھاتا ہے. تو اس نے کہا دا ہوئی چل دے کا ننو زیدر در تفسیر نہ ویم او غید تدزان نہ ہوئی. سمجھ آگی قاری صاحب؟ وہ غید تدزان نہ ہوئی منکو در تفسیر غید تفسیر نہیں دیتا ہوا ہے اس دتا بس ہوئے وہ سو مائر ٹھیک ہے خواہ مخواہ چل ورزی چل جی ملال نہ ورزی نہ ہوئی مالا ورزی جو. تو یہ کس طرح جو ہے وہ بات جو ہے وہ بنا دی, کس طرح جو ہے بات جو ہے وہ بنا دی کہ یہ تو جو ہے وہ کیا یہ تو بات ہے نا, وہ صفا سے پڑھتا ہے تو اپنی طرف سے جو ہے وہ پڑھتا ہے, معنی بھی اپنی کرتا ہے, تفسیر بھی اپنی کرتا ہے, اور اس کے مقابلے میں جو ہے میں پڑھتا ہوں تو تفسیر سے پڑھتا ہوں, اس میں غلطی کے چانسز نہیں ہے, اس میں غلطی کے چانس بڑے ہیں. تو تم کیا جواب دو گے مجھے کہ فذکر نصیحت کرو قرآن کے ذریعے سے, قرآن تو نہیں ہے. جی جی نہیں جی نہیں, کیا پر لفظ آپ نے بڑھا دیا ہے نا یار. فذکر نصیحت کرو قرآن کے ذریعے سے, یہ قرآن کا ہے نا, قرآن فیل ہو گئے. ابھی سنو جواب کیا ہے, سورہ قاف کی آخری آیت 45, وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ. کیا تھا وہاں پر؟ وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ. 45 آیات ذرا دیکھ لیجئے, 27 پارے 26 پارا. پریدے جی شکی ہو باسم حجی صاحب تو خود شکی نہیں کہنا نو, ہاں ہو سکتا ہے کوئی شکی بھی جو ہے وہ بیٹھا ہو جو کہہ رہا ہو کہ نہیں آہ واقعی بات تو ہے, فذکر کی بات تھی. تو دیکھو کس طرح جو ہے وہ نصیحت کی بات تو ٹھیک تھی مگر قرآن کی بات قرآن تو نہیں تھا. تو ہم نے کہا نہیں یار شک کو دور کر دیتے ہیں کیونکہ شکی سلے جو ہے کسی کام کا نہیں ہوتا. 45 آیت سورہ قاف, فذکر بالقرآن من یخاف وعید. پس نصیحت کرو قرآن کے ذریعے سے. کیا؟ فذکر بالقرآن من اسے یخاف و آئی جو ڈرتا ہو میرے عذاب سے. تو نصیحت کس کے ذریعے سے کرو گے؟ قرآن کے ذریعے سے کرو گے. وہی لفظ اٹھا کر یہاں پر لگاؤ, یعنی کیا, سورہ قاف 26واں پارہ, اس کی بالکل آخری آیت, ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ قاف 26واں پارہ, قاف کی جو ہے آخری آیت, کہف نہیں قاف. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فذکر, پس نصیحت کرو قرآن کے ذریعے سے, ان نفعات ذکر, اگر فائدہ پہنچائے نصیحت کرنا. تو جواب یہ ہے کہ اگر فائدہ نہ پہنچائے تو پھر نصیحت کو ترک کر دیں گے, چھوڑ دیں گے. تو نبی علیہ السلام نے تو 13 سال اس پر عمل نہیں کیا تھا, 13 سال. تو نبی علیہ السلام تو السلام نے مکے والوں کو مسلسل جو ہے وہ بلایا بلا کسی تاخیر اور تعطل کے, تو کیا ہے گے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح میں نے معنی کر دیا تھا, فذکر بالقرآن, فذکر ان نفعات ذکر او لا تنفع, پس نصیحت کرو قرآن کے ذریعے سے, اگر فائدہ پہنچائے نصیحت کرنا یا فائدہ نہ پہنچائے نصیحت کرنا. مانیے, یعنی کہ تم صرف لفظی معنی کی طرف دیکھ لو کہ فذکر بالقرآن, فذکر ان نفعات ذکر اگر فائدہ پہنچائے, تو اگر نہ پہنچائے تو پھر کیا کرو گے, پھر چھوڑ دو گے. نہیں منی نو, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں منی نو دا ظلم دا وہ درد کی جو بات سکھ دا خبر ہوگی جو سو تم دعوت پر کہو بھی نہیں منی کنا نو, یہاں سو تم دعوت پر کہو دے وہ سکھ نہ راضی کنا دا ظلم اٹھا کچھ بھی. شورا جب میں لیا کرتا تھا تو جو جس آدمی کی جو ہے یہ مزاج ہوا کرتی میں اسے شورا نہیں لیتا, مجھے پتا ہوتا یہ اور لوگوں کو بھی ڈسکرج کرنے والا ہے, یہ اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ بددل کرنے والا ہے, حوصلہ شکنی کرنے والا ہے, میں اسے نہیں پوچھتا تھا, وہ خفا ہو جاتا ہے یا میں نہیں پوچھتا اسے, میں اسے وہ جو ہے وہ پوچھتا ہوں جو کام کرنے ہو, ایکٹیو بندہ ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر فائدہ پہنچائے یا نہ پہنچائے, اوروں کو نہیں پہنچائے گا تمہیں تو پہنچائے گا نا, ہاں اپنا فائدہ خود ادا کرنا لوں, اپنا فائدہ تو تمہارا ہے نا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سید ذکر میں یخشا تسلی, ان قریب فائدہ حاصل کرے گا قرآن سے وہ, یخشا جو ڈرتا ہے اللہ سے, جس کے دل میں جو ہے خوف الہی ہوگا, جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا ڈر ہوگا, تو وہ کیا قرآن سے نصیحت حاصل کرے گا, وہ بیٹھے گا صرف سر نہیں ہلائے گا, وہ عمل کرے گا, سیکھے گا, عمل کرے گا, دوسروں کو تبلیغ کرے گا, بیان کرے گا. یعنی ثابت یہ ہوا کہ قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا کون ہوگا, جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, اور دون ہو جائے گا اس قرآن سے الاشقا بدبخت, دور ہٹے گا قرآن سے کون, الاشقا بدبخت. سن لو جی, میں نہیں کہہ رہا قرآن سے دور ہونے والے جو ہے وہ کون ہوں گے, یہ بدبخت ہوں گے, شقی ہوں گے, بدبخت ہوں گے. ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالین, کہاں پڑھا تھا جی, سورہ مومنون میں پڑھا تھا کہ جہنمی جہنم میں ڈالنے کے بعد جو ہے وہ کیا کہیں گے, وقالو ربنا غلبت علینا شقوتنا, اے ہمارے پروردگار غالب آ چکی تھی ہم پر ہماری بدبختی, ہمارے علاقے سے سٹی ٹاؤن میں درس تھا, دور جانا بھی نہیں تھا, دفتر سے نزدیک, کالج سے نزدیک, یونیورسٹی سے نزدیک, فیکٹری سے نزدیک, اور کام کاج سے جو ہے وہ نزدیک, مگر ہم نہیں جا رہے تھے, بڑے بدبخت تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے قرآن سے دور ہونے والا کون ہوگا, بدبخت ہوگا. تو جب بدبخت ہے تو کیا نتیجہ ہوگا, الذی یصلی النار الکبری, وہ جو داخل کیا جائے گا النار الکبرا, آگ بڑی میں, کبرا کبیر سے مبالغہ کی صیغہ ہے, کبرا کبیر سے جو ہے وہ مبالغہ کا ہی صیغہ ہے, انتہائی بڑا, بڑی آگ, چھوٹی آگ نہیں ہوگی کہ 50-60 جو ہے اس میں جلیں گے اور باقی جو ہے وہ تماجبین بنیں گے, نہیں بڑی آگ ہی سب کو احاطہ کرے گی. تو الذی وہ یسلن, وہ بدبخت جو داخل ہوگا آگ بڑی میں, ثم لا يموت فيها ولا يحيى, پھر نہ مرے گا اس جہنم میں, ولا يحيى, اور نہ زندہ رہے گا. یہی معنی کیے نا اشرف سے, معلوم دادا کرنا تا ہم جانتا ترجمے والے کرے یہی ہے نا جی, بالکل یہی ہے نا کہ ثم لا یموت فیہا, پھر نہیں مرے گا اس جہنم میں, ولا یحیا, اور نہ زندہ ہوگا, یا زندہ رہے گا تو پھر کیا ہوگا, جب نہ مرے گا نہ زندہ ہوگا تو کس مرض کا دوا ہوگا؟ جی کیا معنی ہے اس کا؟ جی بتا چکا ہوں پہلے, اس طرح سوال نہیں کر رہا, سورۃ طہٰ میں بتا چکا ہوں, ریفرنس بھی دیا آپ کو. یہ جملہ جو ہے آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا, جادوگر جو تھے اس کی بات میں جو ہے اس نے یہ کہا تھا, جادوگر نے کہا تھا جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے تھے بعد میں, اس نے کہا تھا. کیا معنی ہے جی اس کی؟ ایک مرتبہ ایک دوست کے ساتھ جو ہے وہ کتابیں لینے کے لیے جنگی مالا گیا, تو وہاں پر جو ہے ایک دکان میں جو ہے مگورا بن کا واڑو واپس داندلی کے, تو ایک آدمی نے جو ہے وہ کہا, جو سیلر تھا بک سیلر تھا, اس نے کہا بڑی اچھی تفسیر جو ہے وہ چھپ چکی ہے, اور پشت و زبان میں اس طرح میرے سامنے لایا. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, رکھ دیا دوبارہ اس کو. تو بات کو جو ہے بڑھا رہا تھا کہ بڑی اچھی ہے, یہ ہے وہ ہے, کوئی غلطی نہیں ہے, یہ ہے. میں نے کہا اچھا, میں نے جیسے تفسیر اس کے ہاتھ سے اٹھائی اور کھول دی اس کو, نتیجتاً یہی نکلا سورہ آلہ. میں نے کہا تفسیر چھوڑی, معنی کو دیکھ لیجیے, عمدہ معنی کھڑے ہوا نب امری پتے جانم کیوں نہ بچن دیوی. میں نے کہا کیا ہوگا, وہ بھی حیران ہوا. میں نے کہا تم تو کہتے ہو غلطی نہیں, یہ کیا ہے, ماری سمجھو جی, نظر سی وہاں تو پتا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے لا یموت, بات تو ٹھیک ہے کہ نہ مرے گا اس جہنم میں, موت تو نہیں ہوگی, مگر اللہ رب العزت فرماتے ولا یحیا, نہ زندہ رہے گا. یعنی اس کے کیا معنی ہے, زندہ تو ہوگا, موت تو نہیں آئے گی, مگر زندگانی دو قسم کی ہے. نہیں, ایک زندگانی جو ہے وہ خوشی ہے, خوشی والی, خوشحالی والی زندگانی, اور ایک ہے زندگانی مصیبتوں والی. تو یہاں پر جو نفی ہو رہی ہے ولا یحیا, تو نفس زندگانی کی نہیں, بلکہ کیا, خوشحالی, خوشی زندگانی کی جو ہے وہ نفی ہوگی. جو خوشی پر مبنی زندگی نا, چین اور آرام والی زندگی ہے, اس کی اللہ رب العزت جو ہے وہ نفی فرما رہے, اور دوسری زندگانی جو ہے وہ کیا, تکالیف اور مصیبتوں کی زندگی وہ ہوگی. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو لا یموت فیہا, نہ مرے گا اس جہنم میں, ولا یحیا, اور نہ اس کی زندگانی خوشی والی ہوگی. قد افلح من تزکا, یقیناً کامیاب ہوا وہ, تزکا, جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا, اپنے عقیدے کو پاک کیا, اپنے عمل کو پاک کیا, عمل کو پاک کیا, عقیدے کو پاک کیا. اذان شورو جو نے دودریو پکی دی خوب قدر قاری صاحب تھا, قاری صاحب دیجیے نا سنگھ اذان شورو کرو, خدا اللہ بندگانو کامن سینس تھے, چاہے اذان کہیں نہ دل تو بسنگ گئی چاہو زیتم لا پام اکڑو ما پامو نکڑو تاسو بنے ڈیر راہ کر کھا دے بندگانو دوبرا تیز یہ تاسو ایجنسو کی کار کرے. قد افلح من تزکا, یقیناً کامیاب ہوا وہ, تزکا, جس نے آپ کو پاک کیا, عقیدے کو پاک کیا, عمل کو پاک کیا. انما المشرکون نجسون, مشرک پلیت ہے, منافق پلیت ہے. پاک کیا اپنے آپ کو, اخلاق کو پاک کیا, عقیدے کو پاک کیا, عمل کو پاک کیا. ویزکیہم, جو پیغمبر کا مقصد تھا قرآن کے ذریعے سے, ویزکیہم, تو قرآن کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک کیا. وذکر اسم ربہ, یاد کیا نام اپنے پروردگار کا, یاد کیا نام اپنے پروردگار کا. فصلی, پس پکارا اسے حاجات میں, یاد کیا نام اپنے پروردگار کا. فصلی, پس پکارا اللہ کو, پس پکارا اللہ کو اپنی حاجات میں. اللہ کی یاد, اللہ کے نام کو یاد کیا, اللہ کے نام کو جو ہے وہ یاد کیا. تو اللہ کے نام کو جو ہے وہ یاد کرنا کیا معنی؟ فصلی, پس پکارا اللہ کو اپنی حاجات میں, ذکر مراد ہے. ہر وقت ان کا, ان کی زبان اللہ کی یاد سے جو ہے وہ رتب اللسان ہوتی, مگر فصلی معنی کرتے ہیں لوگ فصلی پس نماز پڑھی. نہیں, یہ تو آٹھویں سورت ہے, آٹھویں سورت میں نماز کہاں تھی؟ نماز تو فرض ہوئی تھی معراج کے شب, معراج دسویں سال ہے, دسویں گیارہویں بارہویں تیرہویں اختلاف کے ساتھ. یہ تو بالکل پہلے انسان کی جو ہے وہ صورت ہے. آٹھویں یہاں پر نماز کا ہے. تو صلات لغوی معنی میں ہے, لغت کے اندر صلات کے معنی پکار اور دعا کے ہے. فصلا پس پکارا اللہ کو اپنی حاجات میں, یا اللہ مدد. بل تو سرون الحیات الدنیا, بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگانی کو آخرت پر. تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگانی کو آخرت پر, دنیا کی طرف جو ہے وہ لپکتے ہو, دنیا کو مقصد بنائے اور آخرت کو تم نے چھوڑ دیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والآخرت خیر و ابقا, اور آخرت بہتر ہے, وہ ابقا اور ہمیشہ ہے. دنیا کیا ہے؟ دنیا ہمیشہ نہیں ہے, آج ہے تو کل نہیں ہوگی, اور آخرت یہ ہمیشہ ہے, یہ بہتر ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی, یقیناً یہ بیان ضرور بضرور ہوتا پہلے صحیفوں میں, صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. یقیناً یہ بیان, کون سا بیان؟ یہ بیان استکمال انسان کا بیان. کس کا بیان؟ استکمال انسان کا بیان, کہ جو اس مقصد کو حاصل کرے گا تو کیا نتیجہ ہوگا, جو کامل نہیں بنے گا تو اس کا جو ہے وہ کیا نتیجہ برآمد ہوگا. یہ مسئلہ خالق لکل شیء ہو اللہ, عالم بکل شیء ہو اللہ, یہ مسئلہ جو ہے وہ کیا؟ ان ھذا لفی الصحف الاولی, پہلے صحیفوں میں بھی تھا. کون سے صحیفے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں. صحیفہ پامفلٹ کو کہتے ہیں, رسالہ کتاب چا. آیت سے جو ہے وہ لگتا اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ تورات کے نزول سے پہلے کچھ صحائف بھی نازل ہوئے تھے, جس کا تذکرہ یہاں پر ہے. تورات کے نزول سے پہلے جو ہے ان پہ کچھ صحائف بھی نازل ہوئے تھے, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ صرف صحیفے نازل ہوئے تھے. تو صورت میں ہم نے پڑھا دو مسائل, خالق لکل شیء ہو اللہ, مانو اس کو, سنقرئک فلا تنسا, قرآن دوں گا تمہیں, انہ یعلم الجہر وما یخفا, عالم بکل شیء ہو اللہ, اس مسئلے کو مانو, کیا دوں گا, ونیسرک للیسرا, اور ساتھ ہی ہم نے استکمال انسان کے بارے میں بھی جو ہے آپ کے سامنے جو ہے پڑھا.